शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शांति शांति शांति। शुक्ल यजुर्वेद या बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें हम लोग प्रथम अध्याय का चतुर्थ ब्राह्मण में दसम मंत्र विचार चल रहा था। उसमें कहा गया तस्य ह न देवाश्च अभूत्या ईशते, ज्ञानी का ज्ञान फल मोक्ष में देवता लोग भी बाधा नहीं कर सकते हैं। विचार चल रहा था अगर प्रारब्ध कर्म को छोड़ करके अन्य कर्म रहेगा, उस कर्म का आधार पर कर्म को निमित्त बना करके देवता लोग बाधा कर सकते हैं, किंतु यहाँ श्रुति कहते हैं कि देवता लोग भी बाधा नहीं कर पाएंगे। तो अगर कर्म रहेगा उसको निमित्त करके देवता लोग बाधा कर सकते हैं, जो देवता लोग बाधा नहीं कर पाएंगे अर्थात ये कर्म उसका बसता नहीं, ये अर्थापत्ति प्रमाण से प्रमाण होता है। अभी कहते हैं न केवलम सुतार्थापत्या यथोक्तार्थ सिद्धि, अर्थात अर्थापत्ति ये हो जाएगा विदुषः कर्म सत्वे विघ्न निषेध श्रुति न उपपद्यते। विद्वान का अगर कर्म बचा रहेगा फिर विघ्न निषेध श्रुति ये घटेगा नहीं, कर्म है तो उसके आधार पर विघ्न करेंगे। तो विदुषः कर्म सत्वे विघ्न निषेध श्रुति न उपपद्यते, तो विघ्न निषेध श्रुति अन्यथा अनुपपत्या कर्म सत्वम न स्वीक्रियते, उसका विद्वान का कर्म नहीं रहेगा, इसको श्रुता अर्थापत्ति कहेंगे। श्रुत अर्थापत्ति अर्थापत्ति अर्थात श्रुति में जो बात सुनाया गया उसके आधार पर जो अर्थापत्ति प्रमाण कहेंगे। अर्थापत्ति एक प्रमाण होता है, जैसे प्रत्यक्ष अनुमान इत्यादि प्रमाण होता है, इस प्रकार अर्थापत्ति एक प्रमाण है वेदांत में। अर्थ से आपत्ति प्राप्ति। अभी कहते हैं न केवलम श्रुतार्थापत्या यथोक्तार्थ सिद्धि, केवल श्रुति में जो अर्थापत्ति है उसी से ये बात सिद्ध होता है ये नहीं, यह बात अर्थात ये ज्ञानी का प्रारब्ध कर्म छोड़ करके अन्य कोई कर्म नहीं रहता है, यह बात केवल अर्थापत्ति प्रमाण से नहीं श्रुति स्मृति भ्याम अपि, श्रुति स्मृति में से भी ये निश्चय होता है। श्रुति देते हैं उदाहरण भाष्य में, शी अन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे मुंडक श्रुति, अस्य अस्य ज्ञानिनः विदुषः कर्माणि क्षीयन्ते, उसका कर्म क्षय हो जाते हैं। तो ये प्रमाण है कि ज्ञानी का कर्म नहीं रहते। तस्य तावदेव चिरं यावन् न विमोक्ष्ये अथ सम्पत्स्ये, ये छांदोग्य उपनिषद। तस्य तस्य ज्ञानिनः तावदेव चिरं, चिरं विलम्ब, तो ये षष्ठ अध्याय का शायद त्रयोदश चतुर्दश खंड में आएगा, जहाँ वो अर्थात उसको हाथ पांव बांध करके एक अंधार देश का व्यक्ति को जंगल में छोड़ दिए हैं, वो दृष्टांत में ये बात कहते हैं। आचार्यवान पुरुषो वेद तस्य तावदेव चिरम यावन न विमोक्षे, अर्थात ज्ञानी का मोक्ष में उतना ही विलंब है जब तक ये शरीर न छूट जाए, शरीर छूट गया तो फिर वो अथ संपत्ति फिर ब्रह्म के साथ अविद्या रहित होकर के एक हो जाएगा। सर्वे पापमानः प्रदुयन्ते, ज्ञानी का सारे पाप प्रदुयन्ते, ये दुयम उपतापे दहन अर्थ में। तम विदित्वा न लिप्यते कर्मणा पापकेन, तम परमात्मानं आत्मत्वेन विदित्वा, परमात्मा को आत्म रूप से जान करके पापकेन कर्मणा न लिप्यते, फिर पाप कर्म नहीं करेगा। अर्थात ये ज्ञानी के द्वारा और कर्म नहीं होंगे, अर्थात कर्म से वो सम्बद्ध नहीं होता है। एतम हु एतम उह एव एते न तरतः, एतम एतम अर्थात ये ज्ञानी को, एते एते अर्थात पुण्य पापे न तरतः, तरतः पांच रूप में टिप्पणी दिया, न स्पृशतः ज्ञानी को ये पुण्य पाप ये दोनों स्पर्श नहीं करेंगे, अर्थात ज्ञानी का और कोई कर्म नहीं रह गया। न एनम कृताकृते तपतः, एनम एनम अर्थात ज्ञानिनम कृत अकृत न तपतः, तो किमहम पापम अकरवम, इस प्रकार के अज्ञानी को होता है। तो ज्ञानी जो कर दिया कहते हैं पाप कर दिया इससे हमको पीड़ा होता है, ज्ञानी को इस प्रकार नहीं होगा। और अकृत अज्ञानी को पीड़ा होता है कि हम पुण्यम न अकरवम, क्यों हम पुण्य नहीं किया है, अज्ञानी को पीड़ा होता है। इस प्रकार की ज्ञानी को अकृत पुण्य नहीं किया इसके लिए पीड़ा होना, ये ज्ञानी को नहीं होता, पुण्य पाप लेकर के उसको पीड़ा नहीं होता। एतं ह बाव न तपति, एतं ज्ञानिनम बाव, ये जो पुण्य पुण्य पुण्य जो पुण्य पापे न तपति, एतम ह बाव न तपति, तपति एक वचन दिया अर्थात ये कोई कर्म अथवा इस प्रकार के, एतम ह बाव न तपति। आगे न विभेति कुतश्चन, ये आनंदो ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन, ये तैतरीय का है, इसका यतो वाच निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदो ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन, ये तैतरीय उपनिषद का। न विभेति कुतश्चन अर्थात भय रहित हो जाता है, जब असंग कूटस्थ रूप का निश्चय हो जाता है फिर भय और कहाँ से और किसको होगा। भय तो शरीर मनोबुद्धि को लेकर के भय हो सकता है, क्योंकि शरीर मनोबुद्धि में ही हानि हो सकती है और हम उससे भिन्न है निश्चय हो गया तो फिर भय किस चीज का रहेगा। इत्यादि श्रुतिभ्यश्च, ये सब श्रुति भी कहते हैं ज्ञानी का कर्म नहीं रहता। और स्मृति दिखाते हैं ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा कुरुते अर्जुन, कुरुते अर्जुन तो ज्ञानाग्नि ही सर्व कर्माणि, ज्ञान रूप का अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते, तो सब भस्मसात कर देता है। इत्यादि स्मृतिभ्यश्च, ये सब स्मृति से भी। आगे टीका में जीवन मुक्ति साधयता ज्ञान फले प्रतिबंधा भाव उक्त इदानीं पूर्वोक्तम शंका बीजम अनुवदति यत्व इति। जीवन मुक्ति साधयता, जीवन मुक्ति को साधन करने वाले अर्थात पूर्व पक्ष जीवन मुक्ति को निराकरण करता है, क्यों कहते हैं ज्ञान होने के बाद भी तो उनमें विपरीत प्रत्यय दिखता है, राग आदि दोष दिखते हैं तो फिर जीवन मुक्त कहाँ से आ गया। तो पूर्व पक्ष जीवन मुक्ति का निराकरण करता है, 12 नंबर टिप्पणी दे दिए, और सिद्धांति जीवन मुक्ति को सिद्ध करता है, इसलिए साधयता सिद्धांति न ज्ञान फल प्रतिबंधा भाव उक्त। सिद्धांति कह दिया कि ज्ञान का फल में देवता लोग प्रतिबंध नहीं कर पाएंगे। इदानीम अभी पूर्वोक्तम शंका बीजम अनुवदति, पहले अर्थात जिस शंका को लेकर के विचार हुआ, ये देवता लोग प्रतिबंध करेंगे नहीं करेंगे ये विचार आरंभ हुआ, वो शंका बीजम चतुर्दश टिप्पणी देखिए। विदुषो विद्या फल प्राप्त देवा विघ्न कुर्वन्ति या शंका तस्या बीजम मर्त्यानां देवान प्रति ऋणत्वाख्यम। विदुष विद्वान का विद्या फल प्राप्ति में देवता लोग विघ्न कुर्वन्ति, ये जो शंका है ये शंका का बीज क्या है, कहते मर्त्यानां देवान प्रति ऋणत्वाख्यम, वही हमको विघ्न कर सकता है जिसके साथ हमारा कोई लेन देन का बात है। अगर जिससे हम कुछ लिए भी नहीं है, हमको कोई ये नहीं है, उसका संबंध नहीं है, वो हमको कैसे प्रतिबंध कर देंगे। तो इसलिए कहते हैं कि विद्या फल प्राप्ति में देवता लोग विघ्न क्यों कर सकते हैं, ये विचार क्यों आरंभ हो, क्योंकि मर्त्य लोग देवताओं के प्रति ऋणी है। तो जैसे उत्तम ऋण अधमरण को प्रतिबद्ध करेगा, इसी प्रकार की देवता लोग मर्त्य लोगों को मनुष्यों को प्रतिबंध करेंगे, क्यों कहते हैं मर्त्य लोग ऋणी है। ये क्यों ऋणी है, कहते हैं जायु मानो भी ब्राह्मणों त्रिभीर ऋणवान जायते, इस प्रकार कहते हैं अगर मनुष्य जन्म होता है तो उसके ऊपर 3 ऋण आते हैं, तो ऋषि ऋण पितृ ऋण और देव ऋण, ऋषि ऋण अगर शास्त्र अध्ययन करेगा तो ऋषि ऋण से मुक्त हो जाएगा, और याग आदि करेगा तो देव ऋणों से मुक्त हो जाएगा, और पुत्र उत्पादन करेगा तो पितृ ऋणों से भी मुक्त हो जाएगा। तो तीन ऋण, कोई जन्म होता है तो उसके ऊपर तीन ऋण रहता है, ये ऋण है तभी ये प्रतिबंध करेंगे, यहाँ से विचार आरंभ हुआ था। वो ऋण भी कहाँ से आ गया, कैसे ये जो तीन ऋण शास्त्र कहा है, शास्त्र ही प्रमाण है, तो शास्त्र ही प्रमाण। देखिए अंतिम में शास्त्र जहां जहां से विधान लगाता है, ये सब क्यों लगाता है, तो कहते हैं नियम लगाया गया, ट्रैफिक में आपको बाई साइड में चलना है, ये क्या है, पूरा ये जो ईश्वर का सृष्टि है ना उसको एक विधान में रख करके सुंदर चलाना है, ये सारे का उद्यम है। और इस प्रकार के चलने से क्या होगा, कहना आत्म कल्याण होगा। सभी लोग अगर नियम मान करके चलेंगे ये दुर्घटना नहीं होगा, सभी का लाभ होगा, ये सब के लिए कहा गया, सभी लोग लक्ष्य में पहुंच जाएंगे। तो ये तीन ऋणों मान करके व्यक्ति अगर चलेगा तो क्या करेगा, शास्त्र अध्ययन में प्रवृत्त होगा, याग आदि कर्म करेगा, और ये जगत संतति ये प्रवाह को चलाए रखेगा। ये प्रवाह चलाने रखना ये कोई बाध्य नहीं किया गया है, जिसको वैराग्य है यदि वह इतर था ब्रह्मचर्यादवा गृहादवा वनादवा व संन्यास ले ले, कोई बाध्य नहीं करता। अगर अंदर में वासना है तो कहते हैं कि शास्त्रीय उपाय से ही करो, अर्थात ये सब हमारा चित्त को विश्रृंखला नहीं हो करके एक मार्ग में चलाने के पूरा शास्त्र का विधान वही है। तो एक तो बची जाते हैं महात्मा लोगों को, कौन सा ऋण, पुत्र का वो शास्त्र ये दिया ना, यदि वह इतर था, अगर जिसको वैराग्य है तो वो तो गृहात ब्रह्मचर्याद गृहात बनाद किसी भी अवस्था से संन्यास ले ले। वैराग्य जिनको नहीं है उनके लिए ये कहा गया, ऋण कहा गया, जिनको वैराग्य है उसके लिए ये नहीं है। तो ज्ञान के लिए तो कोई तीनों ऋण कोई भी महत्व नहीं है, इसलिए तो संन्यास ले लिया ना, संन्यास ले लिया तो कर्म भी उसका नहीं रहा, और पुत्र उत्पत्ति तो नहीं रहा, और ऋषि ऋण अध्ययन वो भी नहीं रहा, स्व शाखा अध्ययन जो करना है वो इसके लिए नहीं रहा, वो तो केवल वेदांत श्रवण करेगा, इतना ही उसका कर्तव्य रहेगा। बाकी तो विरुद्ध होता है ना, तो पशु पाठ में फिर आया था ना, जैसे हम कर्म करें उस हिसाब से हमको फल होगा, बिल्कुल। अर्थात तो अगर हमारे अंदर में ऐसनात्रय दृढ़ नहीं हो गया है, हम सन्यासी के अधिकारी नहीं है, हमको नहीं जाना चाहिए सन्यास में, तभी आना चाहिए अगर हमारा बुद्धि पूरा ये संसार से विरक्त हो गया, संसार मिथ्या सिद्ध हो गया, हमारा कर्म त्याग हो गया। कर्म तब तक करना है जब तक संसार मिथ्या सिद्ध नहीं हुआ है, और जिसके लिए संसार मिथ्या सिद्ध हो गया उसके लिए कहाँ ऋण आएगा, उसका तो ऐसनात्रय संन्यास हो गया। तो ऐसनात्रय संन्यास होने के बाद ही संन्यास अर्थात ये कपड़ा बदलना चाहिए, नहीं तो ये तो अर्थात तो उसका हानि ही हो जाएगा। अर्थात वास्तविक ऐसनात्रय संन्यास नहीं हुआ किंतु जगत जानता है ये संन्यासी है, ये तो महान हानि हो गया। और वास्तविक ये कभी कभी लोग जो विवाद कर देते हैं, हमको क्यों संन्यास नहीं मिलेगा, तो कभी कभी महिला लोग भी प्रश्न कर देते हैं, तो हमको क्यों संन्यास नहीं मिलेगा, क्या हमारा बुद्धि की वो सामर्थ्य नहीं है क्या, तो हम तो बिल्कुल वही बुद्धि वाले हैं, क्यों नहीं होगा। तो संन्यास का क्या तात्पर्य है, किस चीज का संन्यास करेंगे, अगर आपको है कि हमको जगत में कोई भी पदार्थ आवश्यक नहीं है, आप संन्यासी है। अगर आप कहते हैं कि शास्त्र विहित संन्यास का विचार करना है, संन्यास किस चीज का संन्यास किया जाता है, कहते हैं कर्म संन्यास करता है, तो कर्म संन्यास कौन करेगा, जो कर्म करता है, जो कर्म में अधिकारी है वही करेगा। तो जिसको कर्म में अधिकार नहीं है वो कर्म का संन्यास कैसे करेगा, वो तो अप्राप्त प्रतिषेध जैसा हो जाएगा। तो कर्म में अधिकार किसको है, कहते हैं त्रैवर्णिकों का अधिकार है। तो अगर त्रैवर्णिकों का कर्म में अधिकार है फिर ये त्याग करता है क्यों, तो कहते हैं अभी उसको ये ऐसनात्रय हो गया, ऐसनात्रय का संन्यास, अर्थात हमको ये सब नहीं चाहिए। जिसको ऐसनात्रय संन्यास हुआ वही कर्म संन्यास कर पाएगा। तो कर्म संन्यास अर्थात वस्त्र बदलाएगा, अभी तो कर्म का कोई और दर्शन नहीं है, तो अभी कर्म का दर्शन नहीं तो किस आधार पर आप संन्यास दिया जा रहा है, ये सब का प्रश्न उत्तर देते हैं कि ये कर्म संन्यास वो कब करता है, जब ऐसनात्रय संन्यास होता है, इसलिए कर्म संन्यास का कारण हुआ ऐसनात्रय संन्यास। अभी अगर बीच वाला वो कड़ी नहीं है कर्म संन्यास, कर्म तो करता नहीं किंतु जिसमें ऐसनात्रय संन्यास है वही वास्तविक संन्यासी होना चाहिए। तो जब तक हमको ऐसा संन्यास रहता जगत मिथ्या हो गया, जगत मिथ्या अर्थात ये यह लोग परलोक ये सबकी फल प्राप्ति ये सब मिथ्या हो गया। जिसको इस प्रकार हुआ उसके लिए और फिर क्या ऋण है, वो तो कहेगा एकमात्र परमात्मा, ये जगत तो कुछ है ही नहीं, पिता ऋषि ये सब शास्त्र ये तो सब केवल कल्पित है, तो वही अर्थात संन्यास लेने का योग्य है। वास्तविक तात्पर्य विचार करने से ऐसनात्र संन्यास हो जाने के बाद ही संन्यास लेना चाहिए, नहीं तो क्या होता है स्वयं का तो हानि किया, जगत का हानि किया, प्रत्यवाय दोष लगा, ये नरकम विषय विषय संगा त्रयो मार्ग तपस्विना ज्ञाने न मुच्यते भिक्षुस तपसा स्वर्गम आत्मयात। ज्ञान अगर हो गया तो सन्यासी मुक्त हो गया, नहीं हुआ तो तपसा, तपसा अर्थात अपना वर्णाश्रम पालन कर रहा है, सन्यास आश्रम है सन्यासी के लिए वर्ण तो नहीं है। सन्यास आश्रम का जो निष्ठा कहा गया है वेदांत श्रवण करना है, नहीं कर पाता है तो परिव्राजक जीवन जीना है, अगर ये करता है तो उसको भी स्वर्ग प्राप्ति होगा, स्वर्ग अर्थात ब्रह्मलोक प्राप्त होगा, क्रम मुक्त हो जाएगा वो, अगर निष्ठावान होकर के अपना आश्रम धर्म पालन कर रहा है तो। ये दोनों अगर नहीं कर रहा है फिर विषय संग कर रहा है, विषय संग कर रहा है तो नरकम विषय संगात, अर्थात वास्तविक ऐसनात्र संन्यास नहीं हुआ है और संन्यास ले लिया तब तो नरकम विषय संगात, ये निश्चित रूप से दुर्गति हो जाएगी। कभी कभी होता है कि बाद में साधक लोग जो थोड़ा शास्त्र सुनते हैं कहते ये भाई पता नहीं था, ये तो गलती में हम कर लिया, ठीक है अभी जो हो गया उसका प्रायश्चित तो करना है, ये तो कोई इसमें नहीं है कि अर्थात गलती हो गया तो छुटकारा हो जाएगा, प्रायश्चित तो क्या है, अब तो पूरा अर्थात कहते ना नाक रगड़ करके चलना ही पड़ेगा और तो शॉर्टकट नहीं है, आप अगर वापस हो जाएंगे ये तो महापाप होगा, तो इसलिए अर्थात अभी रगड़ करके इसमें लगना ही है। तो कैसा लगना है, कहते हैं भाई साधकों का साथ में रहना है और तो जो हो गया अभी हमको कैसे आगे चलना है, इस दृष्टि रख करके चलना है। वो तो विविदिशा संन्यास है, किंतु विविदिशा संन्यास तभी होना चाहिए ऐसनात्रय संन्यास हुआ है, तो अगर ऐसनात्रय का संन्यास नहीं हुआ है, ये वितेषणा पुत्रेषणा लोकेषणा इसका संन्यास अगर नहीं हुआ है वो विविदिशा संन्यास नहीं लेना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, उसे हानि हो जाती है, स्वयं का तो हानि होगा दूसरों का भी ये हानि कर देगा। टीका में अच्छा भाष्य में यतु ऋणे प्रतिबद्धत इति जो ये आया था 278 पृष्ठा में, वहां से विचार आरंभ हुआ, अभी तो क्या चल रहा है 291 अर्थात ये प्रतिबंधक लेकर के 13 पृष्ठा विचार हो गया इतना, अर्थात प्रतिबंध कर सकते हैं नहीं कर सकते, अंतिम में निरुक्ति यही है कि हमारा कर्म है तो कोई हमारे ऊपर अनुग्रह कर सकता है, हमारा कर्म है तो कोई हमारा प्रतिबंधक बन सकता है, अगर हमारा कर्म नहीं है तो कोई भी हमारा ना अनुग्रह कर पाएगा ना प्रतिबंधन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, इसलिए कर्म करने का समय बिल्कुल सतर्क रह करके चलना है। यतु ऋणे ही प्रतिबद्धत इति, ऋण के द्वारा प्रतिबंध हो जाता है जो बात कहा गया था टीका में, ऋणित्वम ही विदुषो अविदुषो वेति विकल्प्य आद्यम दूषयन द्वितीयम अंगी करोति। ऋणित्वम ये विद्वान का है अथवा अविद्वान का है, क्योंकि ऋणित्व को लेकर के प्रतिबंध का विचार आरंभ हुआ, सिद्धांती विकल्प करता है करके आद्यम दूषयन, आद्यम अर्थात विदुष, विद्वान को ऋणित्व नहीं है, और द्वितीयम अंगीकरोति, द्वितीय अर्थात अविद्वान, अज्ञानी को ऋणित्व है, विद्वान को कोई ज्ञानी को कोई ऋणित्व नहीं, यहाँ विद्वान अर्थात ज्ञानी, शास्त्र में विद्वान शब्द व्यवहार किया जाता है और श्रोत्रिय शब्द व्यवहार किया जाता है, श्रोत्रिय अर्थात ज्ञानी नहीं है किंतु शास्त्र का ज्ञान है, तो अभी जैसे विद्वान सभी के लिए व्यवहार हो जाता है चाहे ज्ञानी हो नहीं हो, नहीं तो शास्त्र में जहाँ विद्वान शब्द व्यवहार होता है अर्थात ज्ञानी, विद ज्ञान धातु से होता है, शास्त्र का ज्ञान है तो श्रोत्रिय कहा जाता है। द्वितीयम द्वितीयम अंगीकरोति भाष्य में तन्न, ऋण के द्वारा प्रतिबद्ध हो जाता है ज्ञानी ये बात नहीं है। टीका में तन्न तन्न ऋणित्वस्य इति शेष, अच्छा ज्ञानी का ऋणित्व ये नहीं है, तदेव स्फुटयति उसको ही स्पष्ट करते हैं। अविद्या विषयत्वात् ये जो ऋणित्व है अविद्या विषय, अविद्या विषय 7 नंबर टिप्पणी देख लीजिए, अविद्यावत विषयत्वात् ऋणित्व का विषय अविद्या नहीं है, अविद्या वाला ऋण किसको लगेगा? अज्ञानी को लगेगा। इसलिए अविद्या विषयत्वात का अर्थ बड़े माने जी कहते हैं अविद्यावत विषयत्वात, अर्थात बहुग्रह है अविद्यावत अर्थात अज्ञान, अज्ञो विषय यस्य ऋणित्वस्य अर्थात ऋणित्व अज्ञानी को ही है। टीका में अविदुषो अस्ति कर्तृत्वादि इति अत्र मानम आह यत्र। अविदुष अज्ञानी को क्यों ऋणित्व लगेगा? कहते हैं अज्ञानी को कर्तृत्व बोध है, जिसको कर्तृत्व बोध है उसको लगेगा कि मेरे को करना है, और जिसको करना है उसके लिए रास्ता निर्धारण कर देते हैं। आपको लगता है करना है तो आपको यही यही करना है, अन्य करने से हानि होगा, इसलिए ऋण नाम से ये तीनों लगाया गया, इसको जोड़ा गया। भाष्य में अविद्यावान ही ऋणी, तो ऋणी होगा जब तक अविद्या है, जब असंग कूटस्थ स्वरूप निश्चय हो जाएगा वो ना किसी को ऋणी होगा ना किसी से कोई मतलब रहेगा। तस्य कर्तृत्वादि उपपत्ते है, अविद्यावान का ही कर्तृत्व उपपत्ति अर्थात मैं करता हूँ इस प्रकार की बोधन उसको लगता है। आगे भाष्य में यत्र वा अन्य दिवस्यात अन्यो अन्यत पश्येद इति ही वक्ष्यति, आगे कहेंगे द्वितीय अध्याय में आएगा ये। यत्र ही अन्यद इव स्याद, यत्र अर्थात यस्याम अवस्थायाम, जिस अवस्था में अर्थात अज्ञान अवस्था में, अन्यद इव स्याद, वास्तव अन्य नहीं है किंतु अन्यद इव स्याद, जैसे भिन्न हो गया, जैसे कहीं कहते ना एक चित्रकार है और वो एक कपड़ा में एक चित्र बनाया, और जो चित्र बनाया वो चित्र उसी का ही संकल्प का परिणाम है, और वो चित्र को या तो प्रेम कर सकता है अथवा घृणा करेगा। तो अभी किसी को कर रहा है कहते हैं कि ये मेरे से भिन्न है ये जो चित्र में है, और उसको या तो प्रेम करता है नहीं तो घृणा करता है, अन्यद इव मान करके अभी मेरे से भिन्न हो गया, किंतु वो वास्तविक उसी का ही चित्र का कल्पना है। तो ये कहते हैं अन्यद इव कहते हैं, वास्तव भिन्न नहीं है, अपनी कल्पना को ही ये घृणा अथवा प्रेम कर रहा है, क्योंकि जगत जो है तो ये मन का ही कार्य है। किसी का मन का कार्य कहते हैं, जिसको जगत दिख रहा है उसी का मन का कार्य, तो अपना मन का कार्य को अपने से भिन्न मान करके ये कार्य कर रहा है। अन्य दीव वास्तव अन्य नहीं, इसलिए श्रुति भी कह रहे अन्य दीव स्या तत्र अन्यो अन्यत पश्येत, अन्य अन्य को देखता है, अन्य अन्य को देखता है अर्थात तो अन्य दीव पहले हो गया, होने के बाद फिर अन्य को देखता है। इति ही वक्ष्यति, जैसे स्वप्न, स्वप्न में स्वयं सब बनाता है अर्थ, फिर अन्य होकर के अन्य को देखना जैसा लगता है। टीका में वक्ष्यमाण वाक्यार्थम प्रकृत उपयोगित्वेन कथयति, ये जो आगे का वाक्य आएगा, आगे का वाक्य आएगा अथ यो अन्याम देवताम उपास्ते अन्य असौ अन्यो अहमिति न स वेद पशुरेव स देवानाम, ये वाक्य आगे आएगा। अर्थात हमसे भिन्न है वो देवता, उसका हम उपासना करते हैं, श्रुति कहती है वो तो ठीक नहीं जानता है, वो तो देवताओं का पशु जैसा है, अज्ञ है वो। इस वाक्य के लिए उपयोगी अभी ये कहते हैं वक्ष्यमाण वाक्यार्थम प्रकृत उपयोगित्वेन कथयति। अच्छा अच्छा जाना ना, वक्ष्यमाण वाक्य हो गया जो यत्र वा अन्य दिवस्याद तत्र अन्यो अन्यत पश्येत, ये वक्ष्यमाण वाक्य है, वो वक्ष्यमाण वाक्य अभी यहाँ प्रकृत में उपयोगी, प्रकृत अर्थात तो जो ऋण का विषय में देवता लोग प्रतिबंध करेंगे इस विषय में कहते हैं। तो अर्थात तो वक्ष्यमाण वाक्य हो गया जो अन्य अन्य दैव पश्यति। भाष्य में अनन्यत सद वस्तुआत्माख्यम यत्र अविद्यायाम सत्याम अन्य दिवस्यात तिमिर कृत द्वितीय चंद्रवत तत्र अविद्याकृत अनेक कारकापेक्षम दर्शनादि कर्म तत्कृतम फलम च दर्शयति तत्र अन्यो अन्यत पश्येत इत्यादि। अनन्यत सद वस्तुआख्य वस्तु आत्माख्य, आत्माख्य जो वस्तु आत्माख्य अर्थात आत्मनाम, आत्मा रूपक जो वस्तु है और वो कैसा है कहते हैं अनन्यत, वो अन्य नहीं है, सभी के साथ सर्वात्म है वो, तो सर्वात्म होने पर भी अर्थात सर्व अभिन्न, सर्व अभिन्न हुए जो वस्तु जो आत्मा होने पर भी, तीन नंबर टिप्पणी त्रिविध भेद शून्यम। अच्छा आत्माख्यम अनन्यत का अर्थ अच्छा ये त्रिविध भेद शून्यम तीन नंबर में, दो नंबर में तो सर्वाभिन्नम, अनन्यत का अर्थ सर्वाभिन्नम, आत्मा हो गया त्रिविध भेद शून्य, त्रिविध भेद शून्य अर्थात देश काल वस्तु परिच्छिन्न नहीं है, ये तीन उपाय से भिन्न हो सकता है, देश भिन्न काल भिन्न और वस्तु भिन्न वो नहीं है। यत्र अविद्यायाम सत्याम, यत्र का अर्थ अविद्यायाम सत्याम, जब अविद्या अवस्था में ये जो व्यापक आत्मा है सर्व अभिन्न आत्मा है अधिष्ठान आत्मा है उसको अन्यद इव स्यात् वही अन्य जैसा लगने लगेगा अर्थात नाना रूप होकर के अन्य जैसा लगेगा, जैसे तिमिर कृत द्वितीय चंद्रवत तिमिर रोग चक्षु में होने से अंग्रेजी में कहते हैं सिलिंड्रिकल दोष, दो दो दिखने लगेगा तो ये होगा, और रुद्री में जो क का नीचे और एक को वो लिखेंगे ना वो दो तीन और पता नहीं चलेगा, फिर वहां उंगली सटाने से पता चलेगा वो क्या लिखा है, क लिखा है या को लिखा है, को लिखने से उसका नीचे वो रहेगा और सिलिंड्रिकल दोष होने से और पता नहीं चलेगा ये क है को है पता नहीं चलेगा, उसको कहते हैं तिमिर रोग। तिमिर रोग में जैसे तिमिर कृत द्वितीय चंद्रवत अविद्या से इसी प्रकार की तत्र अविद्याकृत अनेक कारक अपेक्षा अपेक्षम दर्शनादि कर्म, दर्शनादि कर्म होगा तो एक कर्ता होगा, एक कर्म होगा, एक करण होगा, फिर आगे क्रिया होगी, ये सब दर्शनादि कर्म अनेक कारक को अपेक्षा करेगा, और तत्कृतम फलम च, दर्शन जो क्रिया हुआ क्रिया से फल होगा चाक्षुष ज्ञान हुआ दर्शयति तत्र अन्यो अन्यत पश्येद इत्यादि न, तत्र अर्थात तस्याम अवस्थायाम अविद्या अवस्थायाम अन्य सन अन्यत पश्येद, नाना सब रूप हो जाएंगे वास्तव लगेंगे अन्य हो करके अन्य को देखने लगेगा, वास्तव से दो नहीं हो जाते हैं। टीका में ऋणित्वं विदुषो न इति उक्तं व्यक्तिकर्तुं तस्य नास्ति कर्तृत्वादि इति अत्रापि प्रमाणम् आह, ऋणित्व विदुषो न, विद्वान का ये ऋणित्व नहीं है इति उक्तम कहा गया, व्यक्ति कर्तुम उसको स्पष्ट करने के लिए तस्य नास्ति कर्तृत्वादि उसका ये कर्तृत्वादि नहीं है इति अत्रापि प्रमाणम, इस विषय में भी प्रमाण देते हैं, अज्ञानी को तो है कर्तृत्व इसलिए ऋणित्व, ज्ञानी को कर्तृत्व नहीं है तो ऋणित्व नहीं है। यत्र पुनर्विद्यायाम सत्यम अविद्याकृत अनेकत्व भ्रम प्रहाणम तत् केन कम पश्येद इति कर्म संभवम दर्शयति, यत्र पुनर, यत्र पुनर अर्थात विद्यायाम सत्यम, यत्र का अर्थ विद्यायाम सत्यम, पहले दिया था यत्र अर्थात अविद्यायाम सत्यम, अभी जब विद्या हो गई कहते हैं अविद्याकृत अनेकत्व भ्रम का प्रहाण हो जाएगा, अविद्या से जो अनेकत्व का भ्रम हो रहा था उसका प्रहाण प्रकर्षण हान प्रहाण, यहाँ धातु क्या हो जाएगा, धातु क्या होगा वह त्याग है प्रत्यय हो जाएगा ल्यूट भी कर सकते हैं या निष्ठा, निष्ठा होगा, निष्ठा होने से त को न कैसे हो जाएगा ओदितस्य, फिर आगे न को न कैसे हो जाएगा ये प्रा लग करके ये सिद्धांत में है कृत्य चह वो सूत्र से होता है कृतस्थ न को न हो जाएगा अचह परे, अभी हा में अच रह गया अच के पर में कृतस्थ न ये जो निष्ठा का तो को न हो गया अभी उसको न हो जाएगा, उपसर्गस्थात निमित्तात परस्य, उपसर्ग प्र है प्र में निमित्त है रेफ वर्णत्व का निमित्त है, उपसर्गस्थात निमित्तात परस्य अचह परस्य कृतस्थस्य नस्य नः स्यात् सूत्र है कृत्यचह, इसे निर्माण भी बनता है, निर्माण भी बनता है निर्माण धातु अलग अलग हो जाते हैं, प्रहाणम तत् केन कम पश्येत, अभी जब अविद्याकृत अनेकत्व का नाश हो जाएगा फिर अनेकत्व नहीं रहा था एकत्व हुआ था तत् तत् अर्थात तस्याम अवस्थायाम केन अर्थात केन साधनेन कम पश्येत, भिन्न तो रहा ही नहीं किसको देखेगा, इति कर्मा संभवम दर्शयति, अभिज्ञानी को कर्म ही असंभव नहीं है। टीका में विद्यायाम सत्याम अविद्यायास तत्कृत अनेकत्व ब्रह्मस्य च प्रहाणम यत्र संपद्यते तत्र तस्मादेव कारणात् तत् केन इत्यादिना कर्मादेर असंभवम दर्शयति इति योजना, ये जो वाक्य हुआ भाष्य में इसका अन्वय बता देते हैं। विद्यायाम सत्याम, जब ज्ञान हो जाएगा, अविद्यायास तत्कृत अनेक भ्रमस्य च प्रहाणम, विद्या होने से अविद्या का नाश हो जाएगा, अविद्या का नाश हो जाने से अविद्यायाः और तत्कृत अनेकत्व भ्रम, तत्कृत तत्पद से अविद्या, अविद्याकृत जो अनेकत्व भ्रम जो नानात्व भ्रम उसका भी प्रहाण प्रहाण नाश हो जाएगा। यत्र संपद्यते यस्याम अवस्थायाम, विद्या हो जाने के बाद होगा, तत्र तत्र तस्याम अवस्थायाम विद्या अवस्थायाम, तस्माद एव कारणात, अभी तो द्वैत रहा ही नहीं रहने से तत्केन इत्यादि न, तत्केन कम पश्यत कह करके कर्मादेर असंभव, अर्थात दर्शन आदि क्रिया ये आत्मा में नहीं हो रहा है इस प्रकार की निश्चय होगा। दर्शयति इति योजना, प्रमाण सिद्धम अर्थम निगमयति, ये जो सिद्ध हुआ प्रमाण से अर्थात आगम प्रमाण से निश्चय हुआ उसको कहते हैं। तो अर्थात यत्र वा अन्य दिव भवति अन्य दिव स्यात् और यत्र पुनर अविद्याकृत अनेक ब्रह्म प्रमाण मतलब नाश होने से यत्र पुनर विद्यायाम सत्याम केन तत् केन कम पश्यत, ये दोनों वाक्यों के द्वारा, ये दोनों आगम वाक्य है, ये हो गया प्रमाण, ये प्रमाण से सिद्ध हो गया अज्ञानी का कर्तृत्व है तो उसे कर्म संभव है ऋण होगा, ज्ञानी का कर्तृत्व नहीं है तो कर्म संभव नहीं है तो ऋण नहीं रहेगा। तस्मात भाष्य में अविद्यावद विषय एव ऋणित्वम कर्म संभवात न इतरत्र, इसलिए अविद्यावद विषय, यहाँ तो अविद्यावद कह दिए भाष्यकार ने, अविद्यावद अर्थात अज्ञानी को ही विषय करेगा ऋणित्व, क्यों कर्म संभवात न इतरत्र। बोलिए स्वामी जी, अगर ओहांगत ओहाग त्यागे धातु होगी तो घुमास्तवागापा जाति संभाली नहीं लगेगा। हाँ वो अच्छा, उसका समाधान अच्छा, फिर ओहाग त्यागे से हमको ल्यूट लेने से फिर ये संभव होगा नहीं, वो तो को न हो क्या गया, अगर ओहांगत धातु लेंगे तब ये गत्यर्थ का धातु को यहाँ त्यागार्थ का लेना पड़ेगा, घुमास्ता से उसको लगना चाहिए, न ल्यपी ल्यप होने से नहीं लगेगा। अच्छा ये तो अभी स्मरण तो या तो ल्यूट कर लेंगे तो भी संभव हो जाएगा, निष्ठा नहीं करके ल्यूट कर लेंगे तभी प्रमाण हो जाएगा और फिर ऋणत्व भी हो जाएगा, कृत्य से ऋणत्व भी हो जाएगा, किंतु निष्ठा लेने से होना चाहिए घुमास्ता गापा जहाती शाम भली। न ल्यपी के आगे सूत्र देखिए तो कोई है क्या, न ल्यपी, न ल्यपी निषेध करता है इतो को। अच्छा अच्छा रुके इसमें तस्मात अविद्यावत विषय ऋणित्व कर्म संभवात न इतरत्र, इतरत्र अर्थात ज्ञान में, विद्यावत विषय में ऋणित्व नहीं होगा, अविद्यावत विषय में ऋणित्व होगा। ठीक है, अविद्या विषय ऋणित्व इति एतत् प्रपंचयन अविद्या सूत्रम अवतारयति, अभी ऋणित्व अज्ञ को ही लागू है, अविद्यावत विषय बहुव्री है, अविद्या विषय का अर्थ अविद्यावत विषय, अविद्यावत विषयो यस्य विषय था गोचर जिसको लगेगा ऋणित्व इति एतद् प्रपंचयन, इसका विचार करते हुए अविद्या सूत्रम अवतारयति, अविद्या सूत्र आगे आएगा इसका अवतारण करते हैं। अविद्या सूत्र अर्थात इसी मंत्र का आगे अंश है, अथ यो अन्याम देवताम उपास्ते न स वेद पशुरेव स देवानाम, अन्य असो अन्यो अहम अस्मिति न स वेद पशुरेव स देवानाम, ये 254 पृष्ठ में है मंत्र। भाष्य में एतच्च उत्तरत्र व्याचिख्याशिष्यमाणैर एव वाक्येर विस्तरेण प्रदर्शयिष्याम, भाष्यकार कह रहे हैं ये विषय अर्थात अविद्यावत को ही अर्थात अज्ञानी को ही ऋणित्व लागू है, आगे जो उत्तरत्र व्याचिख्याशिष्यमाण व्याचिख्याशितुम जो इष्ट है, व्याख्यान करने का जो इष्ट है आगे वाक्य है, उस वाक्य के द्वारा विस्तरेण प्रदर्शयिष्यामः उसको तो दिखाएंगे। टीका में तद ऋणित्वम अविद्या विषयम यथा स्फुटम भवति तथा अथो यो अन्याम इत्यादौ अनंतर ग्रंथे एव कथ्यते प्रथमम इत्यर्थ। तद ऋणित्वम, ये जो ऋणित्व ये अविद्या विषयम, अविद्या विषय अर्थात अज्ञानी को ही ये लागू है। यथा स्फुटम भवति, जैसे स्पष्ट होगा, तथा अथ यो अन्याम देवताम, ये आगे वाला अनंतर ग्रंथ आगे का मंत्रांश में कथ्यते कहा जाएगा प्रथमम इत्यर्थ। तद अक्षराणी व्याकरोति, उस अक्षर को आगे आने वाला मंत्र का अक्षर को अभी व्याख्यान करना आरंभ करते हैं, उससे स्पष्ट हो जाएगा कि अज्ञानी हो के ऋणित्व। भाष्य में तद यथा इहैव तावत, तद यथा अज्ञानी को ही ऋणित्व है, ये जैसे है आगे का मंत्र कह रहा है। भाष्य टीका में विद्या सूत्र अनंतर्यम अविद्या सूत्रस्य अथ शब्दार्थ। विद्या सूत्र अनंतर्यम, विद्या सूत्र सप्तम मंत्र में गया था, आत्मा इत्येव उपासित विद्या सूत्र था, आगे अविद्या सूत्र ये दसम मंत्र में आ रहा है, तो इसलिए विद्या सूत्र अनंतर्यम अविद्या सूत्रस्य अथ शब्दार्थ। भाष्य में अथ य कश्चिद् ब्रह्मविद् अन्यां आत्मनो व्यतिरिक्तं यां काञ्ची देवां उपास्ते स्तुति नमस्कार याग बलि उपहार प्रणिधान ध्यानादीना उपास्ते तस्या गुणभावं उपगम्य आस्ते। अथ मंत्र है अथ य अन्यां देवतां उपास्ते, आगे है अन्य असौ अन्यो अहमस्मीति न सवेद पशुरेव स देवान्, अभी मंत्र का इतने अंश लाए अथ य अन्याम देवताम उपास्ते, चार शब्द लिए। अथ यह, अथ शब्द का अर्थ हो गया कि अब अविद्या सूत्र का विचार होगा, अविद्या सूत्र तो हो गया, अनंतरीय अर्थ में अथ शब्द। यह, यह का अर्थ कहते हैं भाष्य में कश्चित अब्रह्मविद, जो कोई भी अज्ञानी। अन्याम देवताम, अन्याम अर्थात आत्मनो व्यतिरिक्तम, अपने से भिन्न। याम काचित देवताम, कोई भी देवता को अपने से भिन्न मान करके देवताम उपास्ते, उपास्ते शब्द का अर्थ होता है, अच्छा उपास्ते ये शब्द का अर्थ कहेंगे, उपास्ते का अर्थ यहाँ उपासना करता है, इस प्रकार की बात नहीं, अपने से भिन्न देखता है, भेद दर्शन यहाँ उपास्ते शब्द का अर्थ है, ये टीका में कहते हैं। टीका में तृतीय पंक्ति में देख लीजिए, विराम के बाद लिख दिया भेद दर्शनम अत्र उपासनम लिखा है ना, तो ये जो उपास्ते का अर्थ भेद दर्शनम करोति। भाष्य में उपास्ते कैसा करता है, कहते हैं भेद दर्शनम करोति, भेद दर्शन करके क्या करता है, कहते हैं स्तुति नमस्कार याग बलि उपहार प्रणिधान ध्यान आदि ना उपास्ते, ये करता है, स्तुति करता है, स्तुति अर्थात गुण कथन, इसको स्तुति कहते हैं, तो ये अर्थात शब्देन गुणिनिष्ठ गुण कथनम, ये स्तुति, और गुणिनिष्ठ गुण चिंतनम ध्यान, अगर चिंतन करेगा तो ध्यान, कथन करेगा तो स्तुति। नमस्कार, नमस्कार अर्थात स्व अपकर्ष ख्यापन अनुकूल शारीर व्यापार, मैं आपसे छोटा हूँ ये बताने के लिए नमस्कार, इसलिए जब भी कभी गुरुजनों के साथ हम व्यवहार करते हैं पहले तो ओम नमो नारायण कह देते हैं, अर्थात नहीं तो नमस्कार प्रणाम पहले कहते हैं, नमस्कार। आगे याग, याग टीका में याग गंध पुष्पादीना पूजा, क्योंकि याग शब्द का धातु क्या है, यज, यज धातु का क्या अर्थ है, यज देव पूजा संगतिकरण दानेशु, देव पूजा संगतिकरण, संगतिकरण अर्थात जो गोष्ठी होकर के शास्त्र का विचार करना, इसको संगतिकरण कहते हैं, सत्संग जिसको कहते हैं। पूर्व समय में ये याग अर्थात जो देवता उद्देश्य में द्रव्य त्याग जहाँ होता था उसमें ये गोष्ठी उसका एक अंगभूत होता था, क्योंकि विद्वान ब्राह्मण लोग एकत्रित होंगे, ऋतिक लोग भी विद्वान होंगे, उनका बीच में अर्थात ये गोष्ठी होगा, उससे अर्थात उनका भी विद्या में उत्कर्ष होता था और बाकी जो दर्शक लोग रहते थे उनको भी विद्या प्राप्त होता था। याग, याग का अर्थ कह दिए गंध पुष्पादिना पूजा, तो पूजा देव पूजा संगतिकरण दान देव पूजा, गंध, गंध अर्थात जो चंदन इत्यादि, गंध पुष्पादिना पूजा। आगे भाष्य में दिया बलि, बलि उपहारो नैवेद्य समर्पण, बलि देते हैं ये। आगे प्रणिधान, भाष्य में है बलि उपहार, आगे प्रणिधान, प्रणिधान अर्थात ऐकाग्र्यम अर्थात जिसको कहते हैं धारणा, क्योंकि आगे प्रणिधान के आगे है ध्यान, इसलिए प्रणिधान शब्द का अर्थ हो गया चित्त ऐकाग्र्यम धारणा जिसको कहेंगे। आगे ध्यान तत्रैव अनंतरित प्रत्यय प्रवाह करण, जहां आप प्रणिधान किए धारणा किए वही चित्त का अनंतरित प्रवाह, अनंतरित अर्थात अव्यवहित, अंतर व्यवधान, अनंतर अर्थात अव्यवधान अर्थात विजातीय प्रत्यय के द्वारा व्यवहित नहीं हो करके तदाकार वृत्ति चलते रहे जिसको ध्यान कहते हैं। पतंजलि महर्षि भी कहते हैं तत्र प्रत्येकता मता ध्यान, तत्र तत्र अर्थात जहाँ चित्त को लगाए, कहाँ लगाए, जहाँ धारणा करते हैं, देश बंध चित्तस्य धारणा, देशे बंध चित्तस्य, चित्त को एक देश में बांध देना, देश मतलब चाहे आप इष्ट हो चाहे आप कोई निर्गुण निराकार हो कहीं भी, तो यह तो साकार सगुण का बात ही चलता है जहाँ ये अर्थात योग सूत्र का विचार होता है। तो जहाँ धारणा करते हैं वही प्रत्यय का अनंतरित प्रवाह लगातार प्रवाह चलना इसको ध्यान कहा जाएगा। भाष्य में कहा गया प्रणिधान ध्यान आदि आदि कहने से आदि पदम प्रदक्षिणादि ग्रहणार्थम, प्रदक्षिणा करते हैं इसलिए मीन पाठ के बाद हम लोग प्रदक्षिणा करते हैं। उपास्ते उपास्ते टीका में कहते हैं भेद दर्शनम अत्र उपासनम न शास्त्रीयम, तो यहाँ जो ध्यानादि ना उपास्ते अर्थात भेद दर्शन करता है, क्योंकि हम उनका ध्यान करता है, हम उनको बलि देता है, हम उनको नमस्कार करता है, ये सब भेद दर्शन करके, तो यहाँ उपास्ते शब्द का अर्थ भेद दर्शनम न शास्त्रीयम अर्थात शास्त्रीय उपासना इत्यादि कहा जाता है, मैं प्राण हूँ मैं हिरण्यगर्भ हूँ उस प्रकार की उपासना सब नहीं है इति अभिप्रेत्य एतदेव विवृणति, इसी का विवरण करते हैं अन्य असौ इति भाष्य। अच्छा आगे भाष्य में इत्यादि न उपास्ते तस्या गुण भाव उपगम्य आस्ते, उस देवता का गुण भाव, गुण भाव अर्थात हम आपका सेवक है इस प्रकार की गुण भाव, दो नंबर टिप्पणी दास्यम प्राप्य, देवता का उपासना करता है अर्थात हम आपके सेवक है दास है इस प्रकार की रहता है, तो रहता है अर्थात देवता अलग है सेव्य है मैं सेवक हूँ इस प्रकार की भाव हो गया। भाष्य में इसको कहते हैं अन्यो असौ अनात्मा मत्त पृथक अन्यो अहम अस्मि अधिकृतो मया अस्मै ऋणित्व ऋणीवत प्रतिकर्तव्यम इति एवं प्रत्यय सन उपास्ते। अच्छा यहाँ तक देखेंगे, वो व्यक्ति कैसा चिंता करता है अन्यो असौ, जिस देवता को मैं उपासना करता हूँ ये मेरे से भिन्न है, मैं आत्मा हूँ, फिर वो देवता कौन हो जाएगा? कहते हैं अन्य असौ अनात्मा मत्त पृथक, वो मेरे से भिन्न है, अन्य अहम अस्मि मैं भिन्न हूँ, अधिकृत अधिकृत अर्थात तो अधिकारी हूँ अर्थात सेवा करने में मैं अधिकारी हूँ, क्यों हूँ मया मया अर्थात तो मेरे द्वारा अस्मि अस्मि अर्थात तो उस देवता के लिए ऋणित्व प्रतिकर्तव्यम, उनका ऋण चुकाना है इति एवं प्रत्यय सन, एवं प्रत्यय सन अर्थात एवं प्रत्यय में बहुव्रीहि है, एवं प्रत्ययो यस्य, इस प्रकार की बुद्धि वाला हो करके उपास्ते न स, आगे मंत्र है न स वेद वेद दिया न स वेद स अर्थात इत्थम प्रत्यय पुरुष, जो इस प्रकार की मानता है मैं ऋणी हूँ देवता का ऋण मेरे ऊपर है वो मेरे से भिन्न है उनका ऋण प्रत्यावर्तन करना है, ये हो गया इत्थम प्रत्यय पुरुष। न स वेद वो पुरुष न वेद न विजानाति, विजानाति किम तत्त्वम अर्थात वास्तविक हम एक ही है इस प्रकार क्यों नहीं जानता है। न स केवलम एवं भूतो अविद्वान अविद्या दोषवान एव किं तरी यथा पशुर गवादि वाहन दोहनादि उपकारेर उपयुज्यते एवं स इज्यादि अनेको उपकारेर उपभोक्तव्यत्वाद एकैकेन देवादिना। वो केवल न स केवलम एवं भूत एवं भूत अर्थात केवल इतना ही मानता है कि मेरे ऊपर ऋण है मैं उनका ऋण प्रत्यावर्तन करूं ऋण मोचन करूं इतना ही नहीं है। अविद्वान अविद्या दोषवान मैं अज्ञ हूँ अविद्वान हूँ इसलिए अविद्या दोष वाला हूँ इतने ही नहीं है। किंग तरी फिर क्या अधिक है यथा पशु देवताओं का पशु जैसा कैसे कहते हैं गवादि गो आदि पशु क्या करते हैं वाहन दोहन आदि उपकार उपयुज्यते गो वाहन अर्थात ये हल अथवा जो सकट इत्यादि इनका वहन करेंगे दोहन इत्यादि उपकार ही, ये सब उपकार के द्वारा उपयुज्यते व्यवहार होते हैं। कैसे? हाँ उपभुज्यते, हाँ अर्थात उपभुज्यते अर्थात देवताओं के द्वारा उपभुज्यते भोग किए जाते हैं। यहाँ तो पशु गवादी मनुष्यों के द्वारा ये दृष्टांत दे दिया, पशु रेव सब देवानाम यथा, जैसे ये पशु मनुष्यों के होते हैं, ये वाहन दोहन आदि उपकार के द्वारा पशु भोग का विषय बनते हैं, पशु को भोग करता है मनुष्य। एवं स स अर्थात स अज्ञ मनुष्य जो ऋणी मानता है, इत्यादि अनेक उपकारेर उपभोक्तव्यत्वात् एकैकेन देवादीनाम। अभी वो मनुष्य अभी इत्यादि यज्ञ अर्थात याग अनेक उपकारेर उपभोक्तव्य, अभी देवता लोग इस मनुष्य का उपभोग करेंगे। कैसा उपभोग करेंगे? कहते हैं ये उनके लिए याग करके बलि इत्यादि अर्थात हवीर इत्यादि समर्पण करेगा। एकैकेन देवादीनाम, एक मनुष्य जितने देवादियों का याग करता है, अभी एक मनुष्य उतने देवादियों के लिए पशु हो गया। टीका में तस्य मूलम आह, अच्छा न स, हाँ ठीक है ये पंक्ति तस्य मूलम आह ये तो देख लिया, न स केवलम एवं भूतो अविद्वान, खाली अविद्वान है अज्ञ है इतना नहीं है, उसके ऊपर बाकी भी ये सब भी और दोष रहा। अच्छा आगे चार दिन और अवकाश रहेगा इसलिए ये वाक्य थोड़ा पूर्ण कर देंगे। वाक्यांतरम अवतारे व्याचष्टे, तो अर्थात केवल इतना ही नहीं है कि अज्ञान है और क्या है, अर्थात पशु जैसा देवताओं का पशु जैसा हो जाता है। सो अविद्वान एवं उक्त दृष्टांत प्रसाद पशुरीव देवानां भवति तेषां मध्ये तस्य एकैकेन बहुभिर् उपकारैर् भोग्यत्वात् इति योजना। तो स स अज्ञानी अविद्वान एवं उक्त दृष्टांत प्रसाद पशुरीव, जो पशु का दृष्टांत दे दिया गया, मनुष्य जैसे पशु का भोग करते हैं इसी प्रकार की मनुष्य भी पशु इव पशु जैसा देवानाम भवति, देवानाम अर्थात देवताओं का भोग्य हो जाता है। तेषां मध्ये तेषां अर्थात देवानाम मध्ये तस्य एकैकेन तस्य मनुष्यस्य एकैकेन बहुभिर् उपकारैर् भोग्यत्वात्, एक एक मनुष्य के द्वारा बहुभिर् देवा बहुभिर् उपकारैः, वो एक एक मनुष्य बहुत उपकार करेगा करके भोग्य हो जाएगा वो मनुष्य इति योजना। अर्थात प्रत्येक मनुष्य बहुत उपकार करेगा देवताओं का और बहुत देवताओं के भी करेगा, इसलिए पशु साम्य सिद्धम अर्थम कथयति। तो मनुष्य देवताओं के लिए पशु के जैसा बराबर हो गया, इसको कहते हैं भाष्य में अतः पशुरिव सर्वार्थेषु कर्मसु अधिकृत इत्यर्थः। इसलिए अतः अतः अर्थात तो भोग्य है देवताओं का पशुरिव, इसलिए सर्वार्थेषु कर्मसु अधिकृत, सारे कर्म में ये अधिकारी है। क्यों कहता है कि उसको अभी तक अज्ञान है, अज्ञान है तो कर्तृत्व बोध होगा तो कर्म में अधिकारी होगा तो करना पड़ेगा। हम सोचेंगे और ये तो हम देवताओं का पशु नहीं होंगे, कहेंगे तो तभी होगा जब ज्ञान हो जाएगा, जब तक ज्ञान नहीं होगा देवताओं का तो स्तुति पूजा ये तो करना ही होगा। भाष्यकार भगवान कहते हैं मुमुक्षुर देवाराधन परो भवेत, नहीं तो देवता लोग प्रतिबंध करेंगे, उनको तो संतुष्ट करना ही पड़ेगा। आज यहाँ तक, आगे अभी चार दिन अवकाश रहेगा, फिर चतुर्थी से पाठ चलेगा, चतुर्थी अर्थात 9 तारीख।